teraz pár slov v diskusii a malo by to prebiehať tak, že ak by ste mali nejaké konkrétne otázky, zdôrazňujem slovo otázky k príspevku, ktorý práve zaznel, tak teraz je na to priestor, nie veľmi veľký, ale je. A diskusiu by sme si nechali, ak bude čas, na záver panelu, respektíve na záver konferencie, vyhradený samostatný priestor na väčšiu diskusiu, čiže teraz by mali zaznieť otázky smerujúce povedzme k vyjasneniu toho, čo zaznelo, nie diskusné príspevky. Takže prosím, ak sú nejaké otázky. Prosím. Žiaľ, my sa orientujeme takisto len na základe tých vytvorených materiálov, ktoré sú dostupné, a to sú práve tie merania medzinárodné OECD, PISA, potom TIMSS, PIRLS a podobne. Len z tohoto vychádzame samozrejme, ale je veľká škoda, na to upozorňujeme opakovane, že centrálna úroveň si nevytvára žiadne mechanizmy spätnej väzby a že nerobí vlastne žiadne takéto hodnotenia kvality, ktoré by sa dali potom využiť ako aspoň v hodnotení nejakom komplexnom, na akej úrovni máme náš vzdelávací systém, lebo hodnotenia systému ako takého, to sú len tie jednoročné hodnotenia štátnej školskej inšpekcie, ktorá vlastne urobí taký sumár zo svojich inšpekčných návštev po školách, ale to je jediné, čo centrálna úroveň má ako spätnú väzbu zo škôl. My sme na to opakovane upozorňovali a takisto súčasťou tejto reformy sme očakávali, že bude jednoducho vytvorenie nejakých nástrojov, ktorými si centrálna úroveň zabezpečí tú spätnú väzbu zo škôl a bude korigovať svoje reformné kroky, lebo robiť reformu bez toho, aby som mal k dispozícii nástroje na korekciu, je jednoducho nezodpovedné. Bohužiaľ, takýto momentálne v súčasnosti je stále, naše kapacity naozaj nie sú natoľko rozvinuté, aby sme my toto mohli suplovať, pretože toto je zatiaľ stále ešte úloha centrálnej úrovne.